Wafel złoty 69 za 100 gramów. Jedynie złoty 69. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz w MediaMarkt. 40-calowy telewizor Full HD Smart TV marki Samsung. Z czterordzeniowym procesorem. W klasie energetycznej A+. Już za 1799 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu. Po 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 20 dzień stycznia jest piątek. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Radosław Mróz. Wystrzał z armaty, salwa braw. Donald Trump właśnie został w tym momencie 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zbigniew Ziobro o reformie sądownictwa i komentarz Platformy. I coraz więcej zachorowań na grypę w Polsce. Szczegóły za chwilę. Dosłownie kilka sekund temu Donald Trump złożył przysięgę na schodach Kapitolu. To moment, od kiedy już oficjalnie jest 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Chwilę przed nim uczynił to nowy wiceprezydent Mike Pence. Donald Trump jest znanym przedsiębiorcą. Jego majątek szacuje się na blisko 4 miliardy dolarów. Do zaprzysiężenia był prezesem The Trump Organization, przedsiębiorstwa zajmującego się głównie handlem i budową nieruchomości. Tygodnik Time przyznał mu tytuł człowieka roku 2016. W listopadowych wyborach prezydenckich Donald Trump startował jako kandydat partii republikańskiej. Pokonał kandydatkę demokratów Hillary Clinton. Otrzymał 289 głosów elektorskich, a Clinton 218. Kampania wyborcza poprzedzająca głosowanie została uznana za jedną z najbardziej brutalnych w historii. Donald Trump zastąpi w Białym Domu Baracka Obamę, który był prezydentem przez dwie kadencje. I w serwisie trójki kolejne informacje. Zbigniew Ziobro mówi o reformie sądownictwa. A Mariusz Kamiński o wzmocnieniu i modernizacji służb specjalnych. W ramach przeglądu resortów kolejne spotkania premier Beaty Szydło dziś właśnie z ministrem sprawiedliwości i koordynatorem do spraw służb specjalnych. Szefowa rządu podkreślała, że ich zadaniem jest służba obywatelom. Ksenia Maciczak. Resort Sprawiedliwości przygotował szereg zmian, które będą sukcesywnie wdrażane. Największa to jednak reforma sądownictwa. Zbigniew Ziobro przekonywał, że zależy mu na zwiększeniu efektywności pracy sędziów, bo choć mamy ich w Polsce 10 tysięcy, 4 tysiące to sędziowie funkcyjni. Dlatego jak tłumaczył... My chcemy ogromną większość tych ludzi przywrócić do tej roli, która została im powierzona. Ma w tym pomóc specjalny system informatyczny, który będzie mierzył obciążanie pracą sędziów, tak by było sprawiedliwie i bezpiecznie dla obywateli. O bezpieczeństwie mówił też koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Wskazywał, że ma przygotowany szczegółowy plan wzmocnienia i modernizacji służb specjalnych. Przygotowuje też projekt ustawy dotyczący walki z korupcją. Ten projekt będzie się odnosił do oświadczeń majątkowych wszystkich funkcjonariuszy publicznych. Mariusz Kamiński zapowiedział też uregulowanie statusu tzw. sygnalistów, czyli obywateli, którzy przekazują ważne informacje w sprawie korupcji w miejscu pracy bądź środowisku. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Platforma Obywatelska komentuje dzisiejsze wystąpienia ministra sprawiedliwości i koordynatora służb specjalnych. Nie przyniosły odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości. Politycy PO podkreślali też, że podczas piątkowej konferencji ani premier, ani ministrowie nie poruszyli w swoich wystąpieniach kwestii opublikowania wizerunków osób protestujących 16 grudnia przed Sejmem. Dlatego też, jak mówili, zwrócą się o zwołanie wspólnego posiedzenia sejmowych Komisji Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych, podczas którego skonfrontowani mieliby zostać Zbigniew Ziobro, Mariusz Kamiński i szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Rzecznik PO Jan Grabiec zaapelował do ministrów Ziobro i Błaszczaka, aby, tu cytat, ujawnili swoje wizerunki i przyznali się do wydania decyzji. Ponad 1,5 miliona osób w Polsce zachorowało od początku listopada na grypę lub podobne wirusy. Dokładnie przebadano ponad 980 przypadków i w 1/3 potwierdzono właśnie wirus grypy. Ostatni meldunek epidemiologiczny informuje o największej liczbie zachorowań, bo u ponad 160 tysięcy osób stwierdzono infekcję. O szczegółach Barbara Góra. W ciężkich zachorowaniach diagnostyka w kierunku wirusa grypy jest bardzo ważna, aby skutecznie wyleczyć pacjenta, przekonuje ekspert w tej dziedzinie profesor Lidia Brydak. Żeby móc zahamować infekcję, bo leki antygrypowe nowej generacji mają działanie takie, że blokują namnażanie się wirusa. Profesor Brydak przypomina, że ptasia grypa, o której w ostatnich dniach słyszymy, nie ma zdolności przenoszenia się z człowieka na człowieka. Nie ma udowodnionej transmisji wirusów ptasich do człowieka, oprócz H5N1, ale nie ma zdolności transmisji z człowieka na człowieka. I to jest bardzo istotne. Wzrost zachorowań na grypę sezonową zanotowano m.in. we Francji, Hiszpanii, Belgii i Austrii. Barbara Góra, Polskie Radio.

trzeba po prostu użyć jakiegoś objazdu. No i zalecam ostrożniejszą jazdę. Pozdrawiam pana, dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Liczba użytkowników, proszę państwa, mobilnego internetu stale rośnie. Zdarza się, że jeśli w jednym miejscu, czasie z internetu LTE chce skorzystać wiele osób, sieć po prostu się rwie. Jak mówi Łukasz Michalik z portalu gadżetomania.pl, już niedługo może się to zmienić, bo firmy komunikacyjne pracują nad internetem piątej generacji, czyli 5G. Jest to potoczna nazwa kolejnej generacji łączności bezprzewodowej. Tak jak przed laty mieliśmy telefonie 1G, czyli te połączenia analogowe. Później telefonia 2G, czyli połączenia głosowe SMS, telefonia 3G, czyli internet, 4G, które jest obecnie, czyli ten szybki internet, głównie realizowany poprzez technologię LTE. Tak w niedalekiej przyszłości będziemy mieli do czynienia z telefonią piątej generacji. Co ten internet piątej generacji nam przyniesie i co się zadzieje? Szybsze łącza, też bardziej niezawodna sieć. Doktor Anna Miotk, Polskie Badania Internetu. Która będzie odporniejsza na zakłócenia i na dużą liczbę równoczesnych połączeń. To się wiąże z tym, że będziemy mogli też szybciej przesyłać większe pakiety danych. Czyli konsekwencje, myślę, będą takie, że upowszechnienie się wideo jeszcze większe niż ma to miejsce do tej pory. No, także nowych formatów wideo, na przykład wideo 360, które jest bardziej zaawansowane i wymaga po prostu większych mocy przesyłowych. Także usług w czasie rzeczywistym. Mieliśmy pierwsze próby Pokémon Go. Tutaj gdzieś jesteśmy u progu też rozszerzonej rzeczywistości, która się pojawi jako taka rzeczywistość bardziej już komercyjna. Pokémon Go było grą, było zabawą. Natomiast to można w marketingu próbować wykorzystać. I sądzę, że pojawią się tutaj pierwsze próby zastosowań. Nowa technologia LTE. Andrzej Pająk, miesięcznik CHIP. Pozwoli operatorom i użytkownikom korzystać z internetu na urządzeniach mobilnych, nie tylko z dużą szybkością, ale przede wszystkim pozwoli nam na przykład na to, żebyśmy w jednym pociągu, czy na jednym stadionie, czy w jednym muzeum mogli cieszyć się internetem, który się nie zacina. Będą nas otaczać, a właściwie już otaczają, bo ten proces się zaczął, to jest proces, który będzie tam trwał kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat, przedmioty, które będą się bez naszego udziału wzajemnie komunikowały. I tu nie chodzi tylko o telefony czy komputery, czy tak jak teraz telewizory, ale o sprzęt AGD, lodówki, piekarniki, jakieś nawet meble, jakieś lustra w łazience, tego typu rzeczy będą wymieniały dane. One będą wszystkie podpięte do sieci. No i chodzi o to, aby zapewnić tym urządzeniom możliwość szybkiego przesyłania danych. Czy ta nowa technologia przyniesie jakieś nowe zagrożenia? Mieliśmy już w tym roku taką historię, kiedy w Stanach Zjednoczonych nie działały niektóre duże serwisy, Spotify i chyba bodajże Twitter to był. I to było spowodowane dużym atakiem na sieć komputerową, właśnie na internet rzeczy. Okazało się, że to internet rzeczy zaatakował, że ktoś wpuścił wirusa i urządzenia działające w tym internecie rzeczy po prostu wygenerowały dodatkowy ruch zakłócający działanie niektórych usług i sieci. Już teraz można na przykład sprawdzić obecność pani telefonu w mieszkaniu. Można sprawdzić aktywność pani domowego routera. Więc tak naprawdę te wszystkie zagrożenia, one już istnieją i nie sądzę, aby w przyszłości wiązała się z nimi jakaś katastrofa związana z naszym bezpieczeństwem czy jakąś plagą włamań. Dlatego, że no, my już z tym mamy do czynienia. Dla jednych to kusząca wizja zapewne przyszłości, innych może ogarnąć niepokój z powodu urządzeń, które bez naszej wiedzy będą się ze sobą komunikować. Strach pomyśleć, co taka lodówka mogłaby o nas powiedzieć pralce, zwłaszcza ta niesprzątana. Pytała Anna Rokicińska. Prawie 19 minut po 18:00, tu program trzeci. 7 trójek na początku, 22. You can never know what it's like. Your blood like when it freezes just like. There's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor. Feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. fate were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Elton John. Pomimo nowoczesnych form płatności, nadal chętnie korzystamy z gotówki, a że papier szybko zużywa się od 3 lat do obiegu, wprowadzane są nowe, zmodernizowane banknoty. Jak rozpoznać, czy są oryginalne? O tajemnice zabezpieczeń polskich banknotów Aleksandrę Grynkiewicz z Państwowej Fabryki Papierów Wartościowych pytała Ewa Dudzińska. Fałszerze może o tym wiedzą, ale taki przeciętny Kowalski czy Dudzińska jak ja po prostu nie zdajemy sobie sprawy, ile tam jest tych różnych cudów, które mają nas w sumie zabezpieczyć. Mogłaby pani zdradzić taki najbardziej podstawowy? Od 10 do 200? Do 500 już. Takim najbardziej podstawowym i efektywnym zabezpieczeniem to jest tak zwany znak wodny. Widzimy różnicę w grubości papieru, która jest wyobrażeniem portretu odpowiedniego króla stosownie do nominału. Widzimy pod światło dwa profile. Jeden to jest ten, który jest wydrukowany w portrecie, a drugi to jest ten, który jest w strukturze papieru. A ta korona, która nam się pokazuje tylko pod światło, widzimy takie esy floresy nad głową króla, tak. A pod światło musi nam się ułożyć w koronę. To jest zabezpieczenie, które jest wykonane w technice offsetowej. Nazywa się recto verso. Od kwietnia 2014 roku banknoty zmodernizowane stopniowo wprowadzane są do obiegu. Menadżer Jerzy Dzimidowicz. Wprowadzone zostały banknoty o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200 zł został wprowadzony w roku 2016. Za kilka tygodni wprowadzony zostanie do obiegu ostatni z banknotów z serii Władcy Polski, banknot 500 zł. Ale tu też od razu mieści się papierniak, bo to jest istotne, że już w momencie produkcji papieru zabezpieczenia tak, się to znaczy zaczyna. Myślę, że nie ma takiego z punktu widzenia bezpieczeństwa krytycznego momentu jak przewożenie czystego papieru. Były takie przypadki w Eurosystemie, że pojawiły się banknoty euro fałszywe, ale wyprodukowane na oryginalnym papierze. Tutaj do państwa wejść to nie jest tak prosto. To bezpieczeństwo, którego my tutaj przestrzegamy, przekłada się potem na bezpieczeństwo obywateli. Iwona Kostka-Kwiatkowska, rzeczniczka Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Na dokumenty, które otrzymują, na banknoty, którymi się posługują. Pracownicy nie mogą przemieszczać się swobodnie pomiędzy obszarami produkcji czy pomiędzy obiektami. Są nadawane uprawnienia bezpieczeństwa. Pracownicy biurowi, administracyjni nie mogą w dowolnym momencie wejść na produkcję. Fartuchy nie mają kieszeni? To prawda, że fartuchy nie mają kieszeni. To prawda, że nie można wnieść ze sobą nawet chusteczek higienicznych. Też nie każdy pracownik nadaje się do tego, żeby pracować w polskiej wytwórni papierów wartościowych. Jak to można sprawdzić? Są procesy rekrutacyjne, które w naszej firmie funkcjonują, ponieważ to jest praca przy pieniądzach. Nie każda osoba jest w stanie psychicznie udźwignąć moment zniszczenia na przykład partii 100 tysięcy złotych. To jest tak trudne? Nie każdy jest w stanie przez to przejść? Nie każdy jest w stanie, bo dla niego na gołe oko to są właściwe pieniądze. One są wyprodukowane w polskiej wytwórni papierów wartościowych. Niemniej nie spełniają wszystkich standardów, które spełniać powinny i muszą zostać zniszczone. I zdarzało się, że osoby pracujące na tych stanowiskach prosiły o przeniesienie do innego działu lub wręcz rezygnowały z tej pracy. Państwową Fabrykę Papierów Wartościowych odwiedziła Ewa Dudzińska. 25 minut po 18.07 trójek, na początku 22. zd3@polskieradio.pl. You understand me now. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Understand me, understand me. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry, then I'm bound to see my other side. You to know, I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. That's one thing I never meant to do. Oh. Now, baby, I'm only human, and I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Jimmy Callum, Gregory Porter w Trójce, 27 minut po 18. Pamiętajmy, proszę Państwa, że widząc osobę bezdomną, koczującą na mrozie, możemy zawiadomić Straż Miejską, możemy zawiadomić policję. W większości przypadków osoby bezdomne w czasie mrozów przewozi się do najbliższych schronisk. Niekiedy jednak bywa tak, że te placówki nie wszystkich chcą przyjmować. Tak było w przypadku pana Adama, którego ze Zduńskiej Woli trzeba było wieść aż do Łodzi. Dlaczego? O tym Kamil Klimasz. Zduńskowolscy strażnicy miejscy musieli odwieźć bezdomnego do schroniska. Funkcjonariusze nie przypuszczali jednak, że będą zmuszeni jechać ponad 50 kilometrów. Zazwyczaj większość osób bezdomnych z terenu miasta Zduńska Wola kierujemy do schroniska w Henrykowie, lecz osoba ta była już znana ze swojego zachowania niewłaściwego. Musieliśmy odwieźć do schroniska do Łodzi. Tłumaczy komendant Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli Paweł Szczepaniak. Zarządzający schroniskiem w Henrykowie ksiądz Tadeusz Buda już kilkukrotnie wyrzucał ze swojej placówki pana Adama, bo ten łamał regulamin. Najpierw go przyjąłem, zobaczyłem dokumenty, powiedziałem, że niestety on wymaga gdzie indziej skierowania, ponieważ on już tutaj był, dawał się we znaki, no pił cały czas. No. Jak twierdzi Mirosława Jakubowska z MOPS-u, akurat z tym mężczyzną problemy były również w innych placówkach. W Radomsku, w Kodrąbie i w Bełchatowie. Taka sytuacja zdarza się wówczas, kiedy osoba skierowana do schroniska wcześniej zmuszona była do opuszczenia ze względu na spożywanie alkoholu. Mam problem z alkoholem. W dwóch, trzech schroniskach byłem, no to mnie wrzucili właśnie za alkohol, nie? Spotykałem mi kumpli i się tak jednałem, no tak różnie było. Wiadomo, że w schroniskach nie wolno, nie? Przyznaje bezdomny pan Adam. Jak się okazuje, nieco dalsza podróż do Łodzi ma w tym przypadku być swego rodzaju pomocą. Myślimy, że w Łodzi no nie będzie tej możliwości kontaktów z osobami zaprzyjaźnionymi, które mają ten sam problem alkoholowy. Być może łatwiej będzie podjąć tę terapię i ukończyć ją z dobrym efektem. Jerzy Czapla, kierownik schroniska przy ulicy Szczytowej w Łodzi, prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, nie zauważyłby pan Adam pił alkohol w jego placówce. Zachowuje się normalnie, bez żadnych problemów tutaj funkcjonuje wśród tej społeczności. Także ja nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy go przyjąć. Co jednak, kiedy pan Adam zaprzyjaźni się z bywalcami łódzkiego schroniska i tam również zacznie pojawiać się alkohol? Przecież bezdomny może zostać wyrzucony również z tej placówki. Schronisko, zgodnie ze swoim statutem, musi przyjąć osobę bezdomną. Jest podpisywany z taką osobą kontrakt socjalny, w którym też się zobowiązuje osoba do leczenia odwykowego. Łódzka placówka nie ucieka od odpowiedzialności. My musimy działać doraźnie, żeby

teraz w Biedronce. Tylko z kartą Moja Biedronka. Masło Ekstra Mleczna Dolina. 200 gramów. Jedynie 2,99 przy zakupie minimum dwóch opakowań. Oraz mandarynki. Tylko 3,25 za kilogram. A dla wszystkich klientów koncentrat do płukania tkanin Silan. 2 litry. Różne rodzaje. Tylko 4,39 za litr. Tylko do środy 25 stycznia. Regulamin na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Dla tych, którzy mają marzenia i nie boją się ich spełniać. Dla tych, którzy wciąż chcą więcej. To jest właśnie ten moment. W salonach Hondy ruszyła wyprzedaż rocznika 2016. Sprawdź nowe ceny i poznaj nowe możliwości. Możesz zaoszczędzić nawet do 10 500 zł. Odwiedź najbliższego dealera Hondy i poznaj pełną ofertę wyprzedażową. Odważ się robić to, o czym inni tylko marzą. Zapraszamy do salonów Hondy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało nam do 19. Ile trzeba zapłacić za wieczną młodość? Co najmniej 8 tysięcy dolarów. Tyle bowiem kosztuje oferowany przez jeden z amerykańskich startupów zabieg transfuzji osocza młodej krwi. Pomysł kontrowersyjny, ale sama krew od wieków uważana jest za substancję niezwykłą. W ludowych wierzeniach często przypisywano jej moc uzdrawiania, także odmładzenia. Przyznaje Klara Sielicka-Baryłka z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Krew zawsze fascynowała ludzi, nie tylko na wsiach i w społeczności wiejskiej pełnej wierzeń zabobonów, bo też i w środowiskach miejskich i różnych stowarzyszeń tajnych i wśród filozofów Arystoteles rozważał rodzaje krwi i dzielił rodzaje krwi w zależności od płci i wieku. W wielu też legendach pojawia się ten wątek picia krwi innego stworzenia. Pijąc tę krew, nie wiem, zabitego smoka na przykład, zaczyna mieć jego siłę. Oczywiście znana jest ta historia o osobach, które się kąpią w krwi młodych dziewcząt, czy w ogóle młodych osób i to zapewnia niesamowitą taką kurację młodości. Podstawą do tego, żeby ten startup zadziałał. Profesor Piotr Radziwon, konsultant krajowy w dziedzinie transfuzjologii klinicznej. Miało być to, że osoby, którym przetaczano to osocze, lepiej się czuły większy wigor, lepsze napięcie mięśni i mogły się bardziej skupiać nad zadaniami. Z samego płynu to nie wynika. Przetoczenie osocza, można powiedzieć, ono rozcieńcza w pewien sposób krwinki czerwone, więc też zmniejsza się lepkość krwi, która może lepiej przenikać przez mikrokrążenie, co również po części usprawnia krążenie i może poprawiać rzeczywiście metabolizm w tych narządach, które były do tej pory gorzej ukrwione ze względu na to, że ktoś miał tych krwinek czerwonych na przykład trochę za dużo. I na tej podstawie budowanie, że tak powiem, teorii, że ona odmładza, że rzeczywiście człowiek się lepiej czuje, jest może daleko idącym. Czy krew faktycznie może mieć takie właściwości, o jakich mówi autor tego startupu? Sama krew nie. Jan Stradowski z miesięcznika Focus. Z wykształcenia lekarz medycyny. Tu nie chodzi o krew, tylko o osocze, czyli ten płynny składnik krwi. Też nie chodzi o całe osocze tak naprawdę, bo badania pokazują, że chodzi tylko o jedno konkretne białko, które w tym osoczu się znajduje. Ono ma nazwę, która wiele nie mówi, GDF11. To białko faktycznie występuje w większym stężeniu we krwi osób młodych, a potem powoli jego poziom spada i wygląda na to, że ma to jakiś związek ze starzeniem się. Więc na tym polega cała idea, przytaczać osocze krwi osób młodych, gdzie tego białka GDF11 jest dużo, osobom, które są starsze bądź chore i wtedy, jak pokazuje część badań na zwierzętach, będą efekty faktycznie takie odmładzające. Wątpliwość oczywiście jest duża, jaki to może mieć skutek. Na pewno niesie ze sobą też w pewnym sensie ryzyko, bo przetaczanie krwi nie jest wolne od ryzyka. Może się pojawić uczulenie na przykład na białko osocza, takie najprostsze. Może być pomyłka ludzka na przykład, ktoś grupę krwi źle oznaczy, to może zaszkodzić temu człowiekowi. Więc pytanie, czy te iluzoryczne korzyści, które miałyby z tego płynąć, rzeczywiście przewyższają ryzyko tego przetoczenia. Proces starzenia człowieka jest bardzo skomplikowany i przebiega na wielu poziomach. I to jest kwestia zarówno genów, jak i białek, które powstają w komórkach, jak i tego, jak funkcjonują poszczególne części naszego ciała. Jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne z naukowego punktu widzenia, żeby jedno białko, jedno tylko jedyne białko, które mamy we krwi na dokładkę, było w stanie odwrócić wszystkie te procesy. Prawdopodobnie wszystkich nie odwraca i prawdopodobnie nie da się tego w tak łatwy sposób zrobić. W związku z tym każdy, kto by chciał się odmłodzić w ten sposób, no ryzykuje nie tylko pieniądze, ale być może także zdrowie i życie. O to, czy krew faktycznie ma właściwości odmładzające, pytał Mariusz Krzemiński. I am not done changing. To John Mayer. On the run, changing. I may be old and I may be young, but I am not done changing. I met me someone changing. We had some fun changing. Sometimes I wonder if she'll be the one when I'm done changing. Some of us stopped running. Some of us went home. Some of us don't got one, so we'll build one of our own. Friends behind their fences, looking at me strange, wondering when I'm gonna come to my senses. But I'm still changing, and I can't change my way. Me and my changing. Wish I could tie me a rope around the sun, 'cause I am not done changing. Time's been talking to me, whispering in my ear, saying follow your heart till it tears you apart. But hearts keep changing. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Dobry wieczór. Dziś jeszcze na chwilę wrócimy na piaski Dakaru, a chwilę później spróbujemy poradzić sobie z zaspami, bo choć w Warszawie jeszcze nie sypnęło śniegiem w tym roku tak poważnie, to już było widać, jak sobie radzą kierowcy z wjeżdżaniem bądź wyjeżdżaniem w głęboki śnieg. I dodam już teraz, że radzą sobie słabo. Będzie też o kolejnej samochodowej legendzie, o Jaguarze XJS i o czymś zupełnie nowym, co dopiero wjechało na nasz rynek. Zaczynamy. Kiedy słyszeliśmy się tydzień temu, oni jeszcze w temperaturze znacznie przekraczającej 35 stopni ścigali się na mało przyjaznych terenach Argentyny w rajdzie Dakar. Teraz Kuba Przygoński, który ścigał się w Mini, przyleciał szczęśliwy do Polski. W klasyfikacji generalnej rajdu Dakar zajął 7 miejsce. Czuję się szczęśliwy w środku, ale na zewnątrz czuję się bardzo zmęczony. Jednak no, po prawie 2 tygodniach ścigania, no to wszyscy są na pewno zmęczeni. Wszyscy marzą o normalnym prysznicu, normalnym łóżku, normalnym jedzeniu. To jest coś bardzo prostego, ale czego nam brakowało. Nie wiem, jak to sam organizator wymyśli, jak będzie, w którą stronę pójdzie. Dla nas te zawody będą cięższe i będą dłuższe. Dla mnie i na pewno dla Toma to będzie pozwalało na przykład zmniejszyć tą różnicę między sprzętem, czyli samochodami, które po prostu nie są dostępne. I będziemy mogli na pewno lepiej rywalizować, więc aby było dużo tych trudnych odcinków, bo my zawsze na tych trudnych odcinkach dobrze wypadaliśmy. Mieliśmy oczywiście kilka problemów, ale zawsze z nich wyszliśmy. Teraz wyzwaniem jest na pewno wystartować w kilku rajdach pustynnych, żeby tego doświadczenia znowu zyskać, bo jednak jak się popatrzy na zawodników przede mną i nawet tych za mną, to są wszyscy dużo bardziej doświadczeni zawodnicy i wiekowo, i w samochodzie. To doświadczenie z motocykla mi się przydawało, więc to się zaczyna wszystko łączyć w taką fajną całość. Na pewno, jeżeli się ścigało na motocyklu i ściga się samochodem, to na pewno jest dużo łatwiej w samochodzie. Ten Dakar jest od razu z założenia łatwiejszy, bo dużo się rozumie i wie się, o co chodzi i mniej czasu potrzeba. No, nie wiem, Krzysiek Kłowczyc chyba ścigał się 10 lat na Dakarze i po 10 latach doszedł do trzeciego miejsca, a pierwsze Dakary w ogóle ich nie dojeżdżał. Więc tutaj ja jestem od razu na bardzo wysokim poziomie, po 2 latach już jestem 7 i rozumiem, na czym te zawody polegają dokładnie, więc wydaje mi się, że o to też chodzi. I Kuba, jak to sportowiec, już myśli o tym, co będzie w następnej edycji, a może być jeszcze lepiej. No rezerw na pewno mamy dużo. Muszę jakby jechać szybciej na takich otwartych, właśnie szybkich odcinkach, gdzie jedziemy prawie 200 na godzinę. Niektórzy zawodnicy nawet w ogóle nie odpuszczą gazu, a ja jednak czasem się trochę zawaham, czy ta dziura to jest taka dziura, że my przejedziemy, czy ta dziura jest taka, że my zakończymy w tej dziurze już żywot samochodu. Kolejna edycja Dakaru już za rok. Na trzecim biegu. Trochę nieodśnieżonej drogi, niewielka, bo o wielkiej zaspie nawet nie mówię, i widzimy samochody, które zakopują się w śniegu i próbują bezskutecznie wyjechać. Dodawanie gazu na ogół tylko pogarsza sytuację. Lepiej sobie zatem przypomnieć, co robić, jak robić i czego wtedy, kiedy się zakopiemy, nie robić. Mariusz Stuszewski ze Szkoły Doskonalenia Techniki Jazdy. Musimy znaleźć system działania, ale te systemy działania są zależne od tego, jaki mamy samochód. Czy to jest samochód z napędem na jedną oś, jeżeli tak, to czy przedni napęd, czy tylny, czy na cztery. Te samochody z napędem na cztery koła są dużo łatwiejsze w prowadzeniu, w pokonywaniu tych zasp. To jest w ogóle olbrzymia różnica. Najgorszym rozwiązaniem jest samochód z napędem na oś tylną z silnikiem z przodu, bo oś tylna jest lekka, niedociążona, więc jeżeli mamy gdzieś jechać takim samochodem, na szczęście jest ich dość mało, ale jeżeli mamy taki samochód, to trzeba wtedy jak najbardziej dociążyć tylną oś. Mamy jakichś pasażerów, to ulokować ich wszystkich z tyłu, może czymś jeszcze dociążyć bagażnik. Większość samochodów jest w tej chwili przednionapędowych. Silnik z przodu, czyli ten przód jest dociążony. To ułatwia pokonywanie zasp, bo ten silnik dociąża przednie koła i jeżeli się w tym śniegu jakoś zagrzebaliśmy, to wtedy należy spróbować skręcić koła w prawo, w lewo, pojechać do przodu, do tyłu, po prostu, żeby ten samochód nie został zawieszony na silniku. Bo wtedy już lepiej rozglądać się za innym samochodem, traktorem, czy akurat przechodzącym batalionem żołnierzy. Od czasu do czasu staram się Państwu przybliżyć samochody, które przeszły do legendy motoryzacji. Mówiłem już o Volvo, o Corolli, dziś o XJS, czyli o pięknym Jaguarze. Takie cuda z pierwszych lat produkcji od czasu do czasu jeszcze można znaleźć gdzieś w jakiejś szopie zakurzone i ktoś, kto znajdzie coś takiego, będzie bogaty. Ale szanse największe są w Wielkiej Brytanii. O legendzie Jaguara opowiada Maciej Chybowski. Tradycją w Jaguarze była długoletnia produkcja modeli, które cieszyły się uznaniem odbiorców. Rynek na nie reagował wręcz entuzjastycznie. 15 lat produkowano model E, ale rekordzistą był model XJS. XJS był pochodną wspaniałej serii XJ, która rozpoczęta w roku 68 trwa do dnia dzisiejszego. XJS był o 25 cm krótszy od tych długich, pięknych limuzyn. One mają długość ponad 5 metrów i był to samochód przeznaczony właśnie do wyścigów wielkiej turystyki. Miał wspaniały, przepiękny kształt. Tył nadwozia schodził do tylnej części krawędzi łagodnym, opadającym elementem. No, nie sposób go było pomylić z jakimkolwiek innym autem. Produkowany był w dwóch wersjach. Coupe dwudrzwiowe oraz cabrio. Cabrio w Wielkiej Brytanii, no to już w ogóle tradycja od lat 30. i Anglicy byli przyzwyczajeni, że złożony dach brezentowy tworzył z tyłu taki kołnierz nad nadwoziem. Amerykanom to się nie podobało. Narzekali, że to psuje im. Mieli rację. Wobec tego dwóch obrotnych dealerów w Ohio postanowiło wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i zaczęli przerabiać te daszki. Udało im się to tak świetnie, że faktycznie XJS po ich interwencji nabrał jeszcze tej pięknej smukłości. Kołnierz zniknął, Nabywcy byli zadowoleni. W ten sposób niemal 900 sztuk przerobiono. Można powiedzieć, kolejny wkład Amerykanów w stylizację Jaguara, jako że pierwszym, który to robił, był Geoff Lawson, który przerobił ponownie wspaniałą serię XJ300, ponieważ miała kwadratowe reflektory. On powiedział: panowie, no nie wolno, nie wolno. I przywrócił okrągłe reflektory, piękną maskę, która faluje tu nad nimi. No jest to w ogóle arcydzieło, coś pięknego. Zresztą jeśli chodzi o podnoszenie wyrobu rzemieślniczego, jakim jest przecież samochód, do rangi dzieła sztuki, model E-Type znalazł trwałe miejsce w Museum of Art w Nowym Jorku, obok obrazów Andy Warhola. A teraz już o zupełnie czymś nowym. Nasz test. Peugeot 3008, nowy SUV francuskiej marki, praktycznie nie mający nic wspólnego z poprzednikami. Zmienił się bardzo. Z zewnątrz wygląda na zwarte, kompaktowe auto, no i takie jest. To nie wielki SUV i nie namiastka takiego samochodu. Gabaretami bardzo wpisuje się w określenie miejski SUV. Bardzo się w mieście sprawdza. Jeżeli chodzi o miejsce wewnątrz, z przodu bez zarzutu. Z tyłu trochę gorzej, bo podobne auta z większą ilością miejsca znamy. Za to duży bagażnik. Ergonomia z przodu jest na piątkę. Siedzenia wydają się niewygodne, bo takie wąskie, chude, nie jak pluszowe kanapy, ale w efekcie okazuje się, że siedzi się bardzo wygodnie. No i widoczność jest bardzo dobra. Mała, spłaszczona z góry i z dołu kierownica niczego nie zasłania, a umieszczona jest pod wskaźnikami, tak jak w innych Peugeotach. I tutaj bardzo dobrze się to sprawdza. Nad centralną częścią, nad muchu, jest umieszczony spory wyświetlacz, ale w wersjach z iCockpitem większość informacji może być wyświetlana na wskaźnikach nad kierownicą, na wprost oczu. Między siedzeniami na wysokości kolan mamy centrum sterowania z taką fortepianową klawiaturą, 6 przycisków do sterowania temperaturą, nawigacją, muzyką. Fajnie to wygląda. Generalnie bardzo się wnętrze poprawiło, jest smaczniej, estetycznie, no i funkcjonalnie. Silnik 1.6 benzyna jest wystarczający do codziennej jazdy, nie do wyścigów. Automatyczna skrzynia biegów działa bez zarzutu. Spalanie w mieście jest na poziomie 8,5 litra, no i bardzo dobrze się prowadzi. Sporo pochwał się już zebrało. Mamy do dyspozycji kilka trybów jazdy, w tym na śnieg, shooter, błoto, co poprawia nam właściwości jezdne w innym terenie niż asfalt. Poważnym minusem jest jednak brak napędu na 4 koła. Ten ma się pojawić dopiero za 2 lata. Minus jeden z niewielu, ale poważny. No i drugi, dość wysoka cena w porównaniu do podobnych samochodów. Ale w sumie naprawdę duży plus. Na trzecim biegu powróci za tydzień o stałej porze i proszę zawsze, a w tych okolicznościach szczególnie, pamiętać, że samochód współuczestnika ruchu może nie zatrzymać się tak skutecznie jak nasz. Albo odwrotnie. Tomasz Gorazdowski, dziękuję za dziś. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy. I raz jeszcze ostrzegamy wszystkich podróżujących samochodami. Zwłaszcza w nocy drogi będą bardzo, bardzo śliskie. To prawie tyle na dziś. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. A na do usłyszenia Queen Latifah, Rod Stewart. This day and age we're living in gives cause for apprehension with speed and new invention. And things like third dimension. Yet we get a trifle weary with Mr. Einstein's theory. So we must get down to earth at times. Relax, relieve the tension. And no matter what the progress or what may yet be proved, the simple facts of life are such they cannot be removed. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy.